Injil Markus bab 6. Yesus banjur jengkar saka kono lan rawuh ing papan asale. Dene para sakabate padha nderekake panjenengane. Ing dina sabat, panjenengane wiwit memulang ana ing papan pangibadah lan wong akeh kang padha ngrungokake gumun banget kelawan ngucap, "Wong iku anggone oleh iku kabeh kok ngendi? Lan kawicaksanan opo kang kaparengake marang wong iku? Sarto kepriye dene panguwasa kang ngira-miramake kang kaya mangkono iku bisa katindakake sarana tangane? Apa wong iku dudu tukang kayu, anake Maria, sedulure Yakobus, Yoses, Yudas lan Simon? Lan apa sedulur-sedulure wadon ora padha manggon ing kene, ing satengah kita?" Wong-wong iku temah padha nampik panjenengane. Yesus banjur ngendika marang wong-wong iku, "Nabi iku mesti kajen ana ing ngendi-endi. Kejaba ana ing papan asale lan ing satengahe kulawargane sarta ing omahe dhewe." Ana ing kono panjenengane ora saged nindakake panguwasa kang ngiram-iramake liyane. Kajaba mung nyarasake wong loro sawetara sarana numpangi asta. Panjenengane gumun banget awit saka anggone wong-wong mau padha ora percaya. Yesus banjur tindak ndelajahi desa-desa karo memulang. Panjenengane nimbali marek sakabat 12 iku sarta wiwit ngutus para sakabat mau loro-loro. Panjenengane maringi panguwasa marang para sakabat tumrap roh-roh jahat. Apa dene ndhawuhi para sakabat supaya ora sangu apa-apa kanggo ana ing dalan. Kecoba mung teken, aja padha nggawa roti, aja nggawa kantong, duit ing sabuk iya ora. Nanging kena nganggo trumpah, lan aja padha nggawa sandangan rangkep. Panjenengane banjur ngendika marang para sakabat, "Ing ngendi wae, yen kowe padha mlebu ing sawijining omah, kowe padha manggono ana ing kono nganti salungamu. Dene menawa ana panggonan kang ora nampa kowe, lan uga ora ngrungokake kandhamu, nalikane kowe padha ninggal papan kono, ketapno lebu kang tumempel ing telapaanmu minangka paseksi marang wong-wong mau." Para sakabat banjur padha lunga martakake supaya wong padha meratobat lan padha nundungi setan akeh. Apa dene medhaki wong pirang-pirang nganggo lenga dadi lan warase. Raja Herodes iya midanget bab Yesus. Awit asmane wis misuwur lan wong padha ngandhakake, "Yohanes Pembaptis wis kawungokake saka ing antarane wong mati. Mulane panguwasa kang ngira-miramake iku makarya ana ing panjenengane." Dene wong-wong liyane padha ngucap, "Iku Elia." Nanging wong-wong liyane padha nuturake, "Iku nabi, kaya dene nabi-nabi ing jaman biyen." Nalika Herodes midanget prakara iku, banjur ngandika, "Dudu, iku Yohanes, kang wis dak tigas gulune, iku wis katangekake." Amarga Herodes piyambak wis dawuh supaya nangkep Yohanes, lan bondo panjenengane ana ing kunjara. Awit Herodes ngalap Herodias, garwane Filipus sadereke Herodes, dadi garwane. Yohanes pancen nate ngengetake marang Herodes, "Boten wenang panjenengan mengkusemaipun sederek panjenengan." Mulane Herodias ngendem serik marang Yohanes lan ngudi bisane nyedani panjenengane, nanging ora bisa. Sabab Herodes ering marang Yohanes amarga pirsa yen Yohanes iku priya mursid lan suci. Mulane Herodes ngayomi panjenengane. Lan maneh sak mangsa midanget pangandikane Yohanes, Herodes kuwur panggalihe, ewadene remen midhangetake. Wusana ana wewengan kang becik tumrap Herodias. Nalika Herodes ing dina wiyosane damel bujana kanggo para panggedene lan para opsire sarta para wong kang kajen keringan ing Galilea. Nalika putrane putri Herodias mlebu sarta banjur mbeksa, iku gawernane Herodes lan para tamune. Raja Herodes banjur ngendika marang putrine iku, "Kowe nyuwuna marang aku apa kang kok karepake? mesti bakal dak paringi. Panjenengane nulis sumpah marang putri iku. Apa wae kang kok suwun marang aku bakal tak paringake marang kowe sanadyan nganti separuning keratonku pisah. Putri mau banjur metu serta matur marang ibune. Prayoginipun kula nyuwun menapa? Dene ibune mangsuli, sirahe Yohanes Pembaptis. Putri iku banjur enggal wae mlebu kanthi rerikatan marek ing ngarsane raja sarta nyuwun kalawan matur. Ing wekdal menika ugi kawula kepengin bilih panjenengan maringaken dhateng kawula sirahipun Yohanes Pembaptis wonten ing baki. Raja Herodes dadi banget sungkawa ing galih. Nanging marga saka sumpahe lan karana para tamune, panjenengane ora karsa nulak panyuwune putri iku. Panjenengane banjur enggal ngutus prajurit lan dawuh supaya nggawa mustakane Yohanes. Prajurit iku tumuli mangkat banjur nigas janggane Yohanes ing pakunjaran. Nuli nggawa mustakane Yohanes ana ing baki sarta masrahake marang putri iku kang banjur ngaturake marang ibune. Bareng para sakabate Yohanes krungu perkara iku, banjur padha teka sarta ngukep layone kang nuli kasareake ana ing pakuburan. Para rasul tumuli padha ngumpul ana ing ngarsane Yesus lan padha ngaturake marang panjenengane apa kang wis padha katindakake lan kawulangake. Panjenengane banjur ngendika marang para rasul, "Ayo padha menyang panggonan kang sepi lan padha ngasuo sadelo." Amarga wong akeh padha lunga teka, temah padha ora kober mangan. Banjur padha mangkat numpak prau dhewe menyang panggonan kang sepi. Nanging nalika padha mangkat, wong akeh padha weruh lan iya padha ngerti tujuane. Tumuli wong akeh saka sakehing kutha. Kanthi laku darat padha nusul rerikatan mrana lan padha tekan panggonan kono. Disiki para rasul lan Yesus. Nalika wis ndarat, Yesus pirsa wong golongan kang akeh cacahe. Banjur tuwuh welase marang wong golongan iku. Awit padha kaya dene wedhus kang ora duwe pangon. Panjenengane nuli wiwit mulung wong golongan iku pirang-pirang prakara. Bareng wayahe wis wiwit peteng, para sakabate padha sowan ing ngarsane lan matur, "Panggenan menika sepen. Mongko wancinipun sampun wiwit peteng. Tiang-tiang menika kadhawana sami kesah dhateng kampung-kampung tuwin dusun-dusun ing sakubengipun panggenan menika supados sami tumbas tedha piyambak." Nanging panjenengane paring wangsulan, "Kowe padha meneh ana mangan." Para sakabat banjur padha munjuk marang panjenengane. "Kawula menapa kedah sami kesah tumbas roti pengaos 200 dinar? Lajeng kawula sukakaken dhateng tiang-tiang menika supados sami nedha." Panjenengane tumuli ngandika, "Kowe padha duwe roti pira? Padha delengen." Bareng wis padha cetha cacahe, banjur padha matur, "Wonten roti gangsal sarta ulam loh kalih." Panjenengane tumuli dawuh marang wong-wong mau, supaya kabeh padha lungguh sak krompol ana ing pasuketan kang ijo. Wong-wong banjur padha lungguh krompol-krompolan kira-kira nyatus lan nyeket. Sakwise mendhet roti limo lan iwak loro iku, panjenengane nuli tumengo ing langit ngucap syukur. Banjur nyuwel-nyuwel rotine lan maringake marang para sakabate supaya padha nglatekake marang wong-wong mau. Apa dene panjenengane ngedum-ngedum iwak loro iku marang wong-wong mau kabeh. Wong kabeh mau banjur padha mangan nganti wareg. Lan para sakabat tumuli padha ngukupi cuwilan-cuwilan sisane roti dadi 12 wakul lan uga turahan-turahane iwak. Dene wong lanang kang padha melu mangan roti iku cacahe 5000. Yesus banjur ndhawuhi para sakabate, munggah ing prau lan mangkat ndisiki nyabrang menyang Betsaida. Dene wong golongan didhawuhi mulih. Sakwise pisah saka wong golongan, panjenengane banjur minggah ing gunung ngersakake ndedonga. Bareng wengi, praune wis ana ing tengahe telaga. Dene panjenengane piyambakan ana ing daratan. Nanging bareng pirsa para sakabat rekoso anggone dayung margo angine nampek. Watara jam 3 bengi panjenengane nusul para sakabat kalawan tindak napak ing banyune telaga. Karso nglancangi para sakabat. Bareng para sakabat padha weruh panjenengane tindak napak ing banyune telaga, padha ngira yen panjenengane iku memedi. Banjur padha bengok-bengok. Sebab kabeh padha merui panjenengane, temah padha wedi banget. Nanging panjenengane banjur enggal ngendika marang para sakabat. Padha ditatak atimu. Iki aku, aja wedi. Panjenengane banjur minggah ing prau murugi para sakabat. Lan angine tumuli sirep. Para sakabat padha banget gumune. Awit padha durung ngerti sanadyan wis ngalami lelakon bab roti mau. Jalaran saka wangkoting atine. Bareng wis padha nyabrang, Yesus lan para sakabate padha ndarat serta labuh ing Genesaret. Sakwuse padha mentas saka prau, sanalika wong-wong padha weruh panjenengane. Mulane banjur padha mlaku rerikatan, njelajahi sak wilayah kono kabeh. Sarta wiwit padha nggotongi wong-wong loro kang gletak ana ing paturone. Menyang panggonan kang kaprungu dadi palermane panjenengane. Ana ing ngendi wae panjenengane rawuh, ing desa-desa, ing kutha-kutha, utawa ing kampung-kampung, wong-wong padha nyelehake kang loro iku ana ing pasar lan nyuwun marang panjenengane. Kalilanono demek sanadyan mung gombyo ing jubahe wae. Dene sakeng wong kang padha demek panjenengane iku padha dadi waras.